Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Паэтычны тэатр «Артс» 23 кастрычніка ў сталічнай бібліятэцы «Цёткі» наладзіў модную вечарыну «Шарай гадзінаю» для люстэрка з дызайнерам-мадэльерам Святланай Длатоўскай. У імпрэзе ўзялі ўдзел такія вядомыя літаратары, як Наталка Бабіна, Славамір Адамовіч, Пятро Васючэнка і іншыя. Распавядае галоўны ініцыятар вечарыны Аксана Спрынчан. «Шарай гадзіны» нашай бабулі сядалі прасці шыць. Твараць тыя ўзоры, якія цяпер называюць традыцыйнымі. «Шэрая гадзіна» менавіта так называе сябе, як я лічу, найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі Святлана Длатоўская, працягваючы традыцыю беларускага строя і змяняючы яе да эксклюзіўнасці. Нездарма пад загалоўку вечарыны было «Лілюстэрка», таму што сапраўды атрымліваецца, што самастойны чалавек пачынаецца менавіта з люстэрка. Ужо па тэорыі Жака Лякана маленькая дзіцяк не мае свайго я, і толькі калена пабачыць сябе ў люстэрку, гэта адбываецца прыкладна ад 6 до 18 месяцаў, і яно становіцца самастойным чалавекам. Насамрэч, у гісторыі моды так атрымлівалася, што, напрыклад, у першым часопісе моды ў Францыі друкаваліся вядомыя літаратары, там Александр Дзюма, Жан Сю, Нора де Бальзак, Жорж Санд. У нас літаратары моды жывуць паасобку. І мне падаецца, што паэтычны тэатр «Артэс» якраз у гэтым выпадку вяртае творцу да моды, а моду да творцу. Пры гэтым нам падалося, што мы сабралі вельмі цікавых творцаў і вельмі цікавую моду. На вечарыне выступалі Валенціна Кудовіч, Алесь Камоцкі, Мікола Кандратаў, Ярош Малішэвскі, Алесь Анціпенка, Юля Новік, Алена Масла, Тацяна Барысюк. Упершыню у паэтычным тэатры выступаў Славамір Адамовіч, Наталка Бабіна, Крысціна Пержукова. І тым, хто ў нас традыцыйна выступае, тым, хто першыню вечарына вельмі спадабалася, все было сапраўды, як і аб'яўлена в вечарыне, самая стылёвая вечарына гэтага года, яна, я думаю, такой і атрымалася. Кожны творца павінен быў прадставіць пэўны строй Святланы Длатоўскай, даць яму назву, распавесці. І тут, як сказаў Валенціна Кудовіч, упершыню сапраўды да вечарыны трэба было рыхтавацца, думаць і разважаць, а не проста выйсці і там на хаду нешта прыдумаць. Ад гэта відаць і падрыхтоўкі, і ў пэўнай ступені все адно такой эмацыйнай спантаннасці вечарына атрымалася такой вельмі цікавай, своеасаблівай. І як трошечки з гумором вызначыліся усе, што строі Святланы увогуле дапамагаюць паляпшэнню дэмаграфічнай сітуацыі в Беларусі. У сэнсе, наадварот, пагаршаюць дэмаграфічную сітуацыю в Беларусі, бо іх не хочацца здымаць. І з другога боку, яны дапамагаюць захаванні сем'яў, бо іх не хочацца здымаць лішні раз. Вызначыліся, што строй Святланы эканамічна выгадны, бо іх пачынаюць меней есці з двух нагодаў, каб улезці ў строй і каб не выпускаць строй. Сярод алкагольных напояў гэтыя строі абіраюць празрыстасць 40 градусных, бо зразумела, што іх трэба вельмі-вельмі берагчы. І строі Святланы дапамагаюць знаёмствам, бо прыцягваюць увагу, для таго ж адразу відаць, хто разумее. Насамрэч, шарая гадзіна, шэры – гэта колер інтэлекту. Таму увесь час гучала, што сапраўды трэба думаць, што ты носіш, што ты творыш. І вось гэта інтэлектуальная сістылёвасць вечарыны, яна сапраўды надала такі своеасаблівы шарм усёй сустрэчы творцаў і гледачоў.